तुझे, देख के तुझे, छू के तुझे, देख के तुझे, दिल को मिलता है मेरे कोरा, दिल को मिलता है मेरे कोरा, आहा, ओ प्यारा प्यारा लगे, ओ मीठा मीठा लगे तेरा प्यार। दिल को मिलता है मेरे कोरा, दिल को मिलता।